w nocy z czwartku na piątek. Jak być może państwo słyszeli, albo informacja dotarła jakąś inną drogą, może w internecie państwo przeczytają, albo przeczytali taką rzecz, że oto z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej w Trójce zaglądamy do naszego archiwum koncertowego. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe ruszyło. Tomasz Żonda i ja będziemy zapraszali na te spotkania z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Tomek wybiera się na urlop, więc najbliższe czwartkowe, a właściwie jak kto woli piątkowe, czwartkowo-piątkowe noce spędzimy wspólnie. Ta najbliższa to będzie dzień właściwie dokładnej rocznicy tego koncertu sprzed 21 lat już.

jeśli cię spotkam w innym świecie. Możesz być pewna, poznam cię. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. Poznasz mnie po zapachu snów, po tęsknocie w moich oczach, którą każdy widok twój. Poznasz mnie spośród wszystkich gwiazd, tylko jedna, tylko spoczy ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryję się po znamieniu na mej duszy, które twoim znakiem jest. Poznasz mnie po zapachu snów, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój. Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 stycznia 1994 roku. I ten koncert będzie główną częścią naszego spotkania w trójkowym archiwum koncertowym. W skrócie TAK, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Przyniosę ze sobą na pewno koncert Republiki z Polskiego Radia Łódź, ten bez prądu. Może jeszcze jakieś inne nagrania, które rzadziej goszczą na antenie radiowej. Zapraszam na to spotkanie koncertowe do trójki z czwartku na piątek od drugiej do czwartej. Tak, jesteśmy na tak. To tak nam się układają spotkania nocami w tygodniu z poniedziałku na wtorek Nocna Polska. Od drugiej do czwartej, pod nieobecność Tomasza, który na urlopie, przypomnę, Piotr Kordaszewski spotyka się z Państwem. Teraz Polskie z wtorku na środę od drugiej do czwartej i trójkowe archiwum koncertowe z czwartku na piątek również od drugiej do czwartej. Wiem, że to pora być może niesprzyjająca słuchaniu radia, ale te audycje trafiają potem na trójkową stronę. polskieradio.pl/trójka, proszę zajrzeć, audycje muzyczne radiowej trójki. Tam wszystkie audycje są ułożone alfabetycznie i mogą Państwo posłuchać w całości, podkreślam, w całości różnych spotkań z muzyką na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. You like życiu leciała dżindżilo. Na syciekę tapa dżindżilo. Tylko zasiała dżindżilo. Na syciekę. Thank you. sekund. Dwie barierki, jeden ruch. Fosem. Przebyłem. Sforsowałem. W 3 sekundy. Tak, to był niezły odjazd. W 3 sekundy. Oj, działo się. Działo się wtedy sporo. 1991 rok, czerwiec. Ton Studio Hipold Stein. Chyba jakoś mniej więcej tak w języku naszych zachodnich sąsiadów. Gingy Lop i ostatni Joint. Dwa utwory z płyty Gingy Lop zespołu Tiebreak. Słyszeli pewnie państwo z Anteny Trójki najprędzej z listy osobistej u Piotra Meca o tym, że ukazało się kolejne magiczne pudełko. Mówię kolejne, bo przecież o jednym opowiadam państwu co tydzień w audycji mało obiektywnie. Innego ulubionego artysty. Tamten artysta jest zagraniczny, a ten zespół jest jak najbardziej polski. Tiebreak w żółto-czarnym opakowaniu. Wszystkie płyty, a nawet coś jeszcze więcej chyba, bo tu są takie rzeczy odnalezione gdzieś tam w archiwach i zespołowych, i także radiowych. Bowiem przecież te nagrania powstawały również w studiach Polskiego Radia. Zerkam na okładkę następnej płyty, choćby już czytam, że nagrania pochodzą z sesji radiowych i archiwum zespołu Polskie Radio, styczeń 1985 i Polskie Radio program trzeci, 18 kwietnia 1985 roku. Takie to rzeczy znalazłem na okładce płyty zespołu Ubudu. Bo to się tak przeplatało, zmieniało, wynikało jedno z drugiego, a trzecie też gdzieś tam się pojawiało już wtedy w planach. Taka to była, a właściwie mogę mówić, chyba jest wesoła kampania, bo kilka dni temu udało mi się do studia trójkowego zaprosić Mateusza Pospieszalskiego, który w dość długiej opowieści tak sięgnął nawet w przyszłość Tiebreaku. Podobno już kończą nową płytę, ale zanim ta nowa płyta się pojawi, sięgnęli do archiwum, bo naprawdę są tutaj też takie rzeczy, które przegrano prosto z kaset magnetofonowych. Ktoś jeszcze pamięta w ogóle, czy coś takiego było? Kasety magnetofonowe. Dlatego być może, na pewno dlatego jakość tych niektórych nagrań pozostawia sporo do życzenia, ale najważniejsze jest to, że zostały ocalone od zapomnienia, bo te z kaset nagrania za kilka lat być może były już w ogóle nie do posłuchania, więc są tutaj także nagrane na kompaktach. Do tej opowieści Mateusza Pospieszalskiego o Tiebreaku na pewno sięgnę w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Jeszcze nie w tym najbliższym, 24 stycznia, bo przypomnę wtedy koncert Michała Łanuszki. O tym jeszcze dzisiaj słowo będzie. Ale myślę, że w lutowych naszych spotkaniach, w sobotę po 22 mało obiektywnych, Mateo poopowiada o tym, co się działo, dzieje i co się będzie działo w zespole Tiebreak. No to teraz, zgodnie z zapowiedzią, Ubudu. Dwa utwory, które gościły na liście przebojów programu trzeciego. Tak? Tak to wtedy było. 85 rok. Czemu zwalczają się. Czy Haile Selassie był Bogiem, czy też nie? I jak określałby świadomość dwójka K, gdy moja w środku wre coś swojego wiedzę. Tylko mam, że kłamać chcę najmniej, bo wierzę. Zespół Łobudu w składzie Mateusz Pospieszalski, saksofony, Marcin Pospieszalski na basie, Janusz Janina Iwański na gitarze, Antoni Grelek na trąbce, Andrzej Ryszka na perkusji, Andrzej Urny na gitarach. A teksty, proszę bardzo, utwór Nie wiem do tekstu Jacka Klejfa i Atak na głowę do słów Kamila Sipowicza. To jest kopalnia. Kopalnia znakomitych muzycznych wspomnień. To pudełko tajbrekowe. Na pewno będziemy wracali do muzyki na tych płytach zawartej w teraz polskich naszych spotkaniach. No i myślę, że również w sobotę w audycji Mało Obiektywnie po 22. A teraz przede mną płyta, której jeszcze nie ma. Właściwie no, żartowałem, bo jest, no, jest, takiej wersji, jest w takiej wersji promocyjnej, ale oficjalnie ten album ma się dopiero ukazać 1 lutego o 18 w Teatrze Syrena w Warszawie. Odbędzie się koncert promujący już taką prawdziwą premierę tej płyty. Artysta nazywa się Pędowski.